Μ' αρρωσταίνεις σ' αυτήν την πολιτεία και παίρνω σφάρμα τα φαρμακεία. Νιώθω για σένα κάτι τρομερά. Ήρθε η ώρα να σου το πω. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, μέσα σε φοβάμαι, μέσα σ' αγαπώ. Μια στιγμή μαζί σου είμαι μα και μιλώ. Κι όταν χορεύεις στην πίστα μοναχή, το πάλι βάρια πέφτουν, εξτάζει όρεφη. Δεν του βάρια πέφτουν. Okay.